به خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه، خدایی که شما گلگلیار خیلی دوست داره. شبتون بخیر. جعبه مداد رنگی، میدونم چقدرم دوست دارین مداد رنگی رو. جعبه مداد رنگی اسم قصه امشبمونه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. پرستو، دختر کوچولوی قصه‌مون، حالا 4 ساله شده بود. تولد پرستو، دختر کوچولوی قصه‌مون که شد، هر کدوم از دوستاش یه هدیه بهش دادن. فاطمه جون یه پیراهن، زهر کوچولو 2 کتاب داستان، مهسا یه عروسک پنبه‌ای و خاله فهیمم یه جعبه مداد رنگی و یه دفتر نقاشی. پرستو از همه هدیه ها خوشش اومده بود، از همه دوستاش تشکر کرد، ولی بچه ها هدیه ای که از همه بیشتر خوشحالش کرد هدیه خاله فهیمه بود، یعنی جعبه مداد رنگی و دفتر نقاشی. اون تصمیم گرفت خیلی زود اولین نقاشی رو توی دفتر سفیدش بکشه. پرستو به مداد رنگی ها نگاه کرد، اونا همشون قشنگ و تراشیده بودن، نوکای رنگیشون آماده کشیدن نقاشی. اون از مامان مهربونش پرسید چی بکشم. مادر گفت هرچی که دوست داری همونو بکش. پرستو گفت دلم میخواد چیزی بکشم که از همه مداد رنگیام تو این نقاشی استفاده کنم، ولی نمیدونم چی بکشم. مادر گفت اشکالی نداره عزیزم، بیا یه باغ پاییزی رو نقاشی کن، آخه پاییز حسابی رنگارنگه. پرستو هم قبول کرد. مادر گفت اول چند تا درخت بکش. پرستو گفت با کدوم رنگ؟ مادر گفت رنگ تنه درخت ها باید قهوه‌ای باشه. بعدم مداد قهوه‌ای رو برداشت و به دستش داد. پرستو هم تنه و شاخه های 2 تا درخت رو نقاشی کرد. بعد مادر گفت حالا که تنه ها و شاخه ها رو کشیدی نوبت برگ هاست. برگ های پاییزی میتونن زرد باشن، نارنجی باشن، قهوه‌ای باشن یا طلایی. بعدم مدادا رو دونه دونه داد به دست پرستو کوچولو. پرستو هم با مدادای رنگی برگ‌ها رو روی شاخه های درخت ها نقاشی کرد. مادر گفت خب حالا یه جوی کوچولو میکشیم، اونم با مداد آبی. اون وقت مداد آبی رو به پرستو داد. بعد از جویبار یه آسمان با مداد آبی میکشیم، تکه های ابر رو با مداد سفید نقاشی میکنیم و یه خورشید خانوم با مدادهای زرد و طلایی، یه ماهی نازنازی با رنگ قرمز که توی جوی آب داره شنا میکنه. خلاصه دوستای گلم، مادر تا اونجایی که میتونه سعی کرد پرستو کوچولو از همه رنگ ها تو نقاشیش استفاده کنه. اما بچه ها رنگ های صورتی و سبز اصلا استفاده نشده بودن. پرستو از مامان مهربونش پرسید پس رنگ سبز چی؟ هیچی باهاش نمیکشیم؟ مادر گفت دخترم ما الان فصل پاییز رو نقاشی کردیم، وقتی پاییز میشه برگ‌های سبز زرد و نارنجی و قهوه‌ای میشن، با وزش باد پاییزی هم از شاخه ها میافتن. تو این نقاشی نمیتونیم از رنگ سبز استفاده کنیم، ولی قول میدم فردا با هم یه نقاشی دیگه بکشیم، یه نقاشی از فصل بهار که بتونی از رنگ سبز و صورتی استفاده کنی. پرستو خوشحال شد و خندید. اون میدونست که مادر مهربونش هر قولی که بده حتما بهش عمل میکنه. پرستو که دیگه نقاشیشو کامل کرده بود مداد رنگیاشو جمع کرد و توی جعبه سر جاشون گذاشت. بعد دفتر نقاشی رو بست و هر دوی اونا رو توی قفسه کتابخونه گذاشت. دیگه وقت شام بود. پرستو دستاشو با آب و صابون شست، با حوله خوش کرد و برای خوردن شام آماده شد. بعد از اینکه کنار مامان و بابای مهربون شامشو خورد، دندوناشو مسواک زد و به مادر و به بابا شب بخیر گفت. پرستو توی رخت خوابش دراز کشید و به نقاشی قشنگی فکر کرد که قرار بود فردا بکشه. خب عزیزای من، پرستو فردا چی میکشه؟ ها؟ بله، شکوفه های بهاری رو میکشه که صورتی خوشگلن. برگ های سبز رو میکشه با مداد رنگی سبزش. چی میشه؟ چقدر قشنگه. دقیقا مثل شما خوشگل. عزیزای دلبندم، شما همگیتون مثل فصل بهار زیبایین، اما خب تمام فصلهای خدای مهربون قشنگه. پاییز خوشگل نیست؟ خیلی خوشگله، خیلی. زمستونم که میاد دیگه وا ویلا، همه جا سفید و برفی. تابستونم که هم هوا خوبه، هم میوه های خوشمزه، هم گلای قشنگ. پس تشکر میکنیم از خدای مهربون که فصلهایی به این قشنگی رو برای ما آفریده. خدا حافظ همگی شما.